चल बेने बड़े मन चले झुंझ लगी तो चले हम चले चाहे फिर कोई यूं ही किसी दुनिया के काम में हाथ मिलाए ना संग चले ना के दम में जो दम है वो अपना ही दम है कसम से किसी पे भरोसा हम करते नहीं किसी के लिए हम रुकते नहीं किसी को तो हम कभी छेड़ते नहीं कोई हमें छेड़े तो छोड़ते नहीं Hard to judge.